जारी रंग छूटी जाए तमन्ना रूठी जाए तोहरा राजा जी के दिलावा टूटी जाए तोहरा राजा जी के दिलावा टूटी जाए तोहरा पिया जी के दिलावा टूटी जाए तोहरा राजा जी के दिलावा टूटी जाए हमारा बमनी सियालू कहे सियालू कहे गरम आलू तो फेंक देलू आलू कहे तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाई तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाई तोहरा बलम के दिलावा टूट जाई तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाई आ रहे दो ढेर हो गई सेवा में आ सुप्रीम सुपवन तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाई तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाई तोहरा सैया जी के दिलावा टूट जाई तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाई बस करो रोई बका।